حسب الذين في قلوبهم مرض، یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے کینے، ان کے حسد بغض نکالے گا نہیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ وہ نفرت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، وہ سامنے نہیں لائے گا اللہ، انہوں نے یہ سمجھ رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءَ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، البتہ ہم دکھا دیں تجھ کو انہیں، یعنی منافقوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں آپ کے، یہ ہے منافق جو سامنے بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، تمہارے وفادار بنے ہوئے اور اندر سے تم ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو البتہ تم پہچان جاؤ ان کو، ہم ایک ایک شخص کی نشاندہی کر دیں، تم انہیں پہچان بھی لو، بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، ان کی شکلوں سے. اور اگر شکلوں سے نہیں بھی ابھی پہچانے جا رہے، یعنی ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا نہیں بھی ہے کہ منافق ہے یہ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ضرور پہچان لوگے ان کو ان کے بات کے انداز میں، یعنی منافقوں کے باتوں کے سٹائل سے تم ان کو پہچان جاؤ گے، اب بھی پہچانو. کیونکہ جو سچا مومن ہوتا ہے نا، اس کی تو گفتگو کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا تو سوز اور دین کے لیے تڑپ اور اللہ کی محبت وہ پھوٹی پڑ رہی ہوتی ہے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، بس ہم کو دکھانا چاہتا ہے. ولنبلونکم، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، ضرور آزمائش کریں گے تمہاری. کس کی طرف اشارہ؟ ایمان والوں کی طرف. حتی نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ہم مجاہدین کو جان لیں، ہم مجاہدوں کو پہچان لیں، ہم ضرور آزمائش کریں گے اور ہم پہچانیں گے. منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو. ونبلو اخبارکم، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کریں گے، یعنی دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اب یہاں سے ایک بڑا اہم حکم آپ کو پتا چلے گا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدى، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی. کس کی طرف اشارہ؟ یا ان الذین کفروا کہہ کے کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ صرف منافقوں کو؟ منافقوں کو تو صرف کافر نہیں کہا جاتا نا، کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ خیر، آپ عقیدہ پڑھیں گے تو اس میں ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ ایمان کے لیے کیا کیا شرط ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، قیامت پر، آخرت پر، تقدیر پر کیا ضروری ہے ایمان رکھنا، اور کس طرح کا ایمان لازم ہے جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو سارے رسولوں کو مانے. اگر کوئی باقی سب کو مانے، اللہ کو بھی ایک مانے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے تو کس کو نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اس قرآن کو نہیں مانتے، اس الٹیمیٹ ٹروتھ کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں سے ہم کو بڑی ہمدردی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح مدر ٹریزہ کو جنت میں ضرور پہنچائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فیصلہ اس نے کرنا، میں نے نہیں کرنا، نہ میں کوئی حق رکھتی. لیکن ہمارا عام طور پر جو رجحان ہے وہ یہی کہ ہم مسلمانوں کے اندر اب یہ ایک رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ مت کہو کہ کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال تو ہم سے زیادہ اچھے ہیں، ان کو جنت میں ضرور جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا اپنا کام ہے، کس کو بھیجے کس کو نہ بھیجے. ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے بہت سے کلمہ پڑھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے بھی اس کے معیار سے پورے نہ اتریں، وہ تو وہ جانتا نا، ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا. آپ میں سے کوئی کہتا ہے مجھے اپنا پتا میں جنتی ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر ہمیں اپنا نہیں پتا تو ہمیں کسی کا کیا پتا؟ مجھے اگر کوئی پوچھے نا فلاں جنت میں جائے گا، کہ مجھے اپنا نہیں پتا، مجھے کیا پتا کسی اور کے بارے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو سارے رسولوں کو نہ مانے، جو اس قرآن کو نہ مانے، اور نہ ماننے کے علاوہ کیا کرے؟ وشاق الرسول، رسول کی مخالفت کرے. مخالفت کی کیا قسم ہے؟ مثلاً یہ کہ آپ پہ ایمان ہی نہ لائے، مثلاً یہ کہ ایمان تو لائے لیکن وہ آپ کی بات ہی نہ مانے، آپ کی تعلیمات کا انکار کرے. تو ایسے لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہم الہدا، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، لن یضر اللہ شیئا، ایسے لوگ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، بس ایک کام ہوگا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کون سے اعمال؟ جو اچھے اچھے کام وہ دنیا میں کر رہے ہیں، ان کی خدمت خلق، ان کی نیکیاں، ان کی انسانی ہمدردی وغیرہ وغیرہ. اور اگر اشارہ منافقوں کی طرف ہے تو جو ویسے کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی دکھاوے کا صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جاری رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی انجام ہونا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نمازیں، روزے وغیرہ یہ سب تھی، صدقے وغیرہ، اوپر اوپر کی نیکیاں، یہ سب ختم کر دی جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. اب دیکھیں نا، مزید تاکید کی ایمان والوں کو کلیئرلی. کیا کیا سمجھایا گیا؟ کہ اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب ایک طرف انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور دوسری طرف کس کی نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرے، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. وہ یہ کہے قرآن تو میں مانتا ہوں، حدیث نہیں مانوں گا. لا تبطلوا اعمالکم، کیونکہ سیحبط اعمالہم کس کے لیے ہے؟ شاق الرسول، جنہوں نے رسول کی مخالفت کی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ. اب یہ جو صدوا عن سبیل اللہ، کتنی دفعہ یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے نا، تو منافقت سب سے زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتی ہے. کہ ایک شخص مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے لیکن اس کا عمل بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے، وہ دوسرے لوگوں کا بھی راستہ روک دیتا ہے. اچھا، ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو جھگڑے کرتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ ہم نہیں ہوتے مسلمان. وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کفر کے ساتھ اور اللہ کے راستے سے روک، اللہ کے راستے سے مراد یہاں اسلام ہے. دین اسلام سے جو لوگ روکے لوگوں کو مسلمان نہ ہونے دیں، اسلام کی راہ میں رکھنے ڈالیں، ایسے لوگوں کے لیے بخشش نہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں. اب یہ باتیں میری نہیں ہیں کہ آپ مجھ سے منسوب کر دیں ان کو کہ وہ یہ فتویٰ دیتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. لفظ لفظ کا ترجمہ آپ خود کر لیں کیا کہا جا رہا ہے. فلا تہنوا، پس سستی نہ کرو. وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف نہ بلاؤ. یہ لا دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے. وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند رہو گے، غالب رہنے والے ہو. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا، تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا. مراد کیا ہے؟ کہ جنگ میں سستی نہ کرنا اور بزدلی کے ساتھ صلح نہ کرنا. ہمت کرو، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت، کتنے ہی تھوڑے لوگ غالب آ گئے بڑے بڑے گروہوں پر، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری کوششوں کو ضائع نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے جی رہے ہو، اس کے لیے جی رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تم کو تمہارے اجر دے گا، یعنی تمہارے اعمال کا اچھا صلہ دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہ کرے گا، یعنی وہ تمہارے مال سے بے نیاز ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں. جب وہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے یہ مال مانگ بیٹھے، فَيُحْفِكُمْ، پھر مانگنے میں زیادتی کرے. احفا کہتے ہیں کسی چیز کے انتہا کو پہنچنا، بہت زیادہ مانگے اللہ تعالیٰ، تب خلو تو تم بخل کرو گے. مثلا ابھی ہم پر زکات کتنی ہے؟ 2.5%. اور اگر 97.5% زکات ہو اور صرف 2.5% ہم کو رکھنے کو ملے، پھر کتنے لوگ زکات دیں گے؟ پھر بھی تب خلو نہیں دو گے، بخل کرو گے. وَيُخْرِجَ أَذْغَانَكُمْ، اور وہ نکال دے تمہارے کینوں کو. اسلام کے خلاف تمہارے اندر جو نفرت یہ ہے اسلام، توبہ توبہ، سارا مال تو دینا ہی پڑ گیا، سارا مال نکالو، ہم نہیں ایسا اسلام لاتے. تو اسلام سے جو تمہاری چاہتیں محبتیں سب نکلیں، سب سامنے آ جائیں. ہاں تم ہا اولائے، یہ تم وہ لوگ ہو، تو دعون علی تم شکوفی سبیل اللہ، تم بلائے جاتے ہو، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، نہیں دینا چاہتے. ومن یبخل، اور جو بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. کیوں، کیسے؟ اپنے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم کر رہا ہے. واللہ الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو. وان تتولوا، اور اگر تم منہ موڑ گئے، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی اگر تم دین کی خدمت سے، جہاد سے منہ موڑ جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، اسلام کی تبلیغ نہیں کرو گے، اسلام کی خدمت نہیں کرو گے، قرآن پڑھ کر آگے نہیں پھیلاؤ گے، یستبدل قوماً غیرکم، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ یہ کام کسی اور سے لے لے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی بھاگنے والے نہ ہوں گے، وہ جم کے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، وہ اس راہ میں بہت کچھ لگا دیں گے. بات یہ نا کہ دین اسلام اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ قرآن ایک نعمت ہے، خود قرآن میں کہا گیا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کی. تو جو شخص نعمت کی قدر نہ کرے، نعمت پھر اس کے پاس نہیں رہتی، جو نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے. اب دیکھیں کوئی بھی نعمت، جوانی ایک نعمت ہے نا، اگر انسان جوانی میں اس قوت اور طاقت سے صحیح کام نہیں لیتا، اسے عیش و عشرت میں خراب کرتا ہے، گنواتا ہے، تو جوانی باقی رہتی، چلی جاتی ہے نا. زندگی ایک نعمت ہے، انسان کوئی کام نہیں لیتا، اسے بیکار گنواتا ہے، تو باقی رہتی ہے کہ انسان کو موت نہ آئے، نہیں اس شخص نے تو ابھی بڑے کام کرنے ہیں، اس لیے اس کو زندہ چھوڑو، کیا ہوا جو 100 سال کا، وہ 100 اور دے دو اس کو. نہیں، انتظار نہیں کیا جاتا. مال ایک نعمت ہے، اگر انسان اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا، غلط چیزوں میں گوا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. اسی طرح وقت ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، انسان کو اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں ایک نعمت ہے. تو جس نعمت کو انسان استعمال نہ کرے صحیح طور پر، تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ رکھی رہے آپ کے پاس، وہ چلی جاتی ہے. دین کی خدمت کی توفیق، موقع، چانس، اللہ کا چن لینا. مثلاً آپ سب کو اللہ نے چنا، 1 کروڑ کی آبادی سے چنا کہ کچھ وقت اس کے راستے میں آپ لگا سکیں. دن رات آپ کے قرآن کے ساتھ بسر ہوئے، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کے دلوں کو سکون بخشا، ایک روشنی نظر آئی، ہر ایک کے مزاج میں کچھ نہ کچھ ضرور تبدیلی آئی. اب یہ نعمت ملی آپ کو، اس کا حق کیا ہے کہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس سے منہ نہ موڑا جائے، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، اس سے غفلت نہ برتی جائے. لیکن کوئی کسی کو رسی سے باندھ کے نہیں رکھ سکتا. مثلا میرا کیا فرض تھا کہ جو میرے پاس ہے میکسیمم آپ کو دے دوں، میرا یہ فرض نہیں کہ میں رسی سے باندھ کے رکھوں اپنے ساتھ آپ کو، یا ہر وقت ایک نگاہ رکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے، پاسبل نہیں نا. اب آپ میں سے ہر شخص خود میچیور ہے، خود سمجھدار ہے، اس کو اپنے اچھے برے کا خود پتہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو اپنی صلاحیتوں کا بھی علم ہے، اس کو اپنے حالات اوقات کا بھی علم ہے. اب آپ اسے ہر شخص کو خود اپنے لیے ایک ڈیسیژن لینا ہے کہ اسے اب اس نعمت کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اس سے اپنی ذات کو، اپنی آخرت کو اور دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچانا ہے. اور اگر کوئی اس کو پا کے پھر لے جا کے وہیں چھوڑ دیتا ہے جہاں سے اٹھایا تھا، تو ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ بے نیاز ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اس کو نہیں ضرورت تم جیسوں کی، اس کا دین اس سے بالکل بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے دین کی خدمت کرے تو اس کا دین پھیلے گا، نہیں تو نہیں. بخاری میں ایک چیپٹر آتا ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، اللہ اس دین کو فاسق لوگوں سے بھی مدد کروا دیتا ہے. ہلاکو خان جیسے بھی دین کو پھیلانے کا سبب بن گئے تھے. اللہ زمین سے جانور نکال دے گا حق بات بتانے کے لیے, لیکن اس کے دین کا کام تو ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا حصہ کیا ہوگا, کیونکہ میں جو حصہ ڈالوں گی اس کا اجر مجھے کو پلٹ کے ملے. میں نے کیا پایا اس سے, میں نے کیا کمایا اس سے, مجھے کیا ملا اس سے, میری ذات کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو فائدہ دے کر ہی ہوگا, اس کو بھلا کر اور چھوڑ کر نہیں. حقیقت یہ کہ جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے نہیں اپنے ہی لیے سوچ رہا ہوتا ہے. جب ہم نے پڑھا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری کرے گا, تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیا ہے, یعنی اللہ کے دین کی. جب اللہ کے دین کو ہم سٹرانگ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے ہو جاتا نا. یہ سوچ تو ہے, یہ فکر تو ہے, یہ بھی اس کا احسان ہے, لیکن اس فکر سے پازیٹو چیز کوئی نہ نکلی تو فائدہ نہیں اس فکر کا بھی. اور اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتا تو سورۃ محمد کی آخری آیت اس کے لیے کافی ہے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ان تتولوا, اگر تم منہ موڑ گئے, کون؟ جو دین کی خدمت کے دعوے کرنے والے ہیں, ہم جیسے. اگر نہیں کریں گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یستبدل قوما, بدل کے لے آئے گا کچھ اور لوگوں کو. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم, پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے دھوکے باز, وہ ہوں گے جو وہ کریں گے جو کہتے ہیں, عملی طور پر کام کرنے والے, صرف باتیں کرنے والے نہیں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا, أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أولئك الذين لعنهم الله.